امشب حال ماست، بازم سم شه اسفارس بهار. امشب خاطر میشه واسه همه لامپا خام خیلی زودتر، نمیخوام از بانون دوشن بیا نزدیکتر، حس کنم گرمیه بازدم تو من رو گردنم، آتیشم بزن بگی روح هستنم، یه گیلاس از لبای سرخ رنگ خون منو از خود بی خود کرد چشید به جانون، حالا فقط فاصله بینمو تاپ و پیرهن من جانم کم کم کم در شده به چسبی ما به هم. آره عشقم امشب فقط مال ماست، ببین چشما همه روی ما دوتا، تشنه ی آتیش لباتم به همه ده از شکیل، آره امشب مال ماست، بوس لب بده بهم تو بغلت لطشم، آره عشقم امشب مال ما دوتاست، لنز دوربین و همه زوم روی ما، یه دک بیشتر بزن بریم تو ابرا، یالا حالا دستا بره همه بالا، به رو بنداز تو کمر به چرخونیدش با ما، چرخه زندگی شب تا صبح ما خوش میگذرونیم بی خیال امروز و فردا، مثل رقص پرچم تو با داره دیوونم میکنه جیف تیکه لنگو ها لرزش دستات و تاپ تاپ قلبت و چشمای مست و دامن و تاپ تنگ بدن نما دارو خوردنی کرده که سیر نمیشن مثل من از لباس اینه چرخه زندگی شب تا صبح ما.